أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak seyreden Tefsirul Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, kıymetli hazirun, bildiğiniz üzere Nisa suresinin 40. ayet-i kerimesinde kaldık. Ve inşallahurrahman bugün sadece bir ayet merkezinde sohbetimizi icra etme gayreti içerisinde olacağız ki o da 40. ayet-i kerimedir. Dolayısıyla hiç vakit kaybetmeden ben Nisa suresinin 40. ayet-i kerimesini mealen tilavet etmek istiyorum. Ve sonrasında da üzerinde durulması icap eden, altı çizilmesi icap eden hususlarda inşallah konuşma gayreti içerisinde olacağız. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle Nisa suresi 40. ayeti celile-i tayyibesinde mealen şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Ba'de e'udhu billah, şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. Kulun yaptığı iş eğer bir kötülük ise onun cezasını adaletle verir. İyilik olursa onu katlar, kat kat artırır. Kendinden de büyük mükafat verir. Sadece bu ayeti kerimeyle iktifa ediyor olmamızda da bir kasıt var asıl itibariyle. Onu ifade edelim. Çünkü zulüm kavramının geçtiği bir ayeti kerimedir. Sizler de ben tilavet ederken mealinde de şahit olduğunuz, duyduğunuz üzere Allahu Azza ve Celle kıyamet vaktinde, yani kıyamet saatinde kulları muhasebe ederken, yaptıklarıyla ilgili sual ederken haksızlık etmeyeceğini beyan ettiği bir ayet-i kerimedir. Yani Allahu Azza ve Celle zerre miskali kulların fiillerini değerlendirirken zulmetmeyeceğini beyan ettiği bir ayet-i kerimedir. Bu manidar bu anlamda. Yani Allahu Azza ve Celle'nin huzurunda arz-ı endam ettiğimizde o günün dehşetinden Allahu Teala bizleri muhafaza buyursun öncelikle. Kıymetli kardeşlerim, o gün Allahu Teala'nın huzurunda arz-ı endam edip hesap verdiğimizde, sual edildiğimizde yaptıklarımızdan, yaptıklarımızla alakalı olarak Allahu Azza ve Celle zulmetmeyecek. Hakkımız neyse tas tamam Allahu Teala bize onu verecek. İyilik yaptıysak tas tamam, kötülük yaptıysak da tas tamam. Dolayısıyla bu ayet-i kerime bu anlamda manidar. Ama takdir edersiniz ki zulüm meselesi sadece kıyamet vaktinde Allahu Azza ve Celle'nin huzurunda arz-ı endam edip de yaptıklarımızdan ötürü sual olunuyorken o esnada Allahu Teala'nın zulmetmiyor olmasından ibaret değil. Yani zulüm meselesi evet kıyamet vaktinde Allahu Teala'nın kullarına zulmetmeyeceğini beyan ediyor bu ayeti kerime ama zulüm konusunu biz inşallahü rahman bu ayeti kerime merkezinde daha geniş, daha böyle genel bir yelpazede değerlendirmeye çalışacağız inşallahü teala. Dolayısıyla konumuz bugün sadece kıyamet saatinde Allahu Teala'nın yaptıklarımızdan ötürü bize zulmetmeyeceği konusunun ötesinde biz bugün daha geniş bir yelpazede, geniş bir açıdan zulüm konusunu inşallah konuşmaya çalışacağız. Her boyutuyla zulüm mana itibariyle nedir? Zalim kime denir? Ve tabii ki bunlar önemli ama bunların da ötesinde zulmü ve zalimi müşahede ettiğimiz takdirde bize tavır itibariyle söylüyorum. Nasıl bir tutum ortaya koymak icap eder? Bunların hepsini inşallahü rahman bu sohbetimiz içerisinde konuşma gayreti içerisinde olacağız. Çünkü ayeti kerimeleri incelediğiniz zaman kıymetli kardeşlerim ve ekranları başındaki dostlar Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu la yuhibbu'z zalimin. Şüphesiz Allah zalimleri sevmez. Zalimleri sevmez, zulmedenleri sevmez. Yani bu ve buna benzer ayeti kerimelerin Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin içerisinde çok yer aldığını, kapladığını görüyoruz. Dolayısıyla zulüm konusunun ehemmiyetine binaen geniş bir yelpazede değerlendireceğiz inşallah. Tabi zulüm nedir diye ben sorsam, her zaman olduğu üzere sağ baştan başlasam, kardeşlerime her birisine ayrı ayrı sual etsem, desem ki zulüm nedir, bana anlatır mısın? Ben inanıyorum ki her birimizin zulme dair söyleyeceği bir takım şeyleri olacaktır. Ama belki altını ısrarla çizmek istediğim temel meselelerden bir tanesi kardeşlerim, temel azık niteliğinde olan hususlardan bir tanesi, zulüm dendiği zaman akla sadece kırmak, parçalamak, kanatmak, gözyaşı, eziyet etmek gelmemelidir. Bunu ısrarla çiziyorum. Yani zulüm sadece bir kişinin işkence görmesi demek değildir. Zulüm sadece bir kişinin dayak yemesinden ibaret değildir. Zulüm sadece bir kişinin zulmedilmiş olmasından ötürü döktüğü gözyaşlarının anlamı da değildir. Bunlar zulümdür, evet. Eğer ki hak ihlali varsa zulümdür. Ama zulüm sadece bu değildir. Peki zulüm nedir kıymetli kardeşlerim? Eğer ki tarif edecek olursak, zulüm وَضْعُ الشَّيْءِ fi غَيْرِ mahallihi. Bu tariftir ha. Zulmün tarifidir ve genel bir tariftir. Yani vakasına mutabık olduğu zaman uyarlanabilecek bir tariftir. وَضْعُ الشَّيْءِ fi غَيْرِ mahallihi. Bir şeyin manasını veriyorum kıymetli kardeşlerim. Bir şeyin olması gerektiğinin dışına konulmasına zulüm denir. Olması gerektiğinin dışına çıkarılmasına zulüm denir. Bir şey olması gerektiği yerin dışında duruyor, konuyor ve orada muamele görüyorsa bu zulüm demektir. Çok basit. Yani her şeye uyarlamanız mümkün. Merhametle davranmanız gerekiyorken çocuğa acıyla davranıyorsanız bu zulümdür. Şer'i, yani şeriatın istisna kıldığı yerler haricinde tabii ki. Yani bu bir örnek. Zulüm, وَضْعُ الشَّيْءِ fi غَيْرِ mahallihi. Bir şeyin olması gerektiği mahallin, yerin dışında değerlendirilmesine, icra edilmesine, konulmasına, yapılmasına zulüm denir. Bununla ilgili inşallah net, somut örnekler verdiğimiz zaman konunun ben daha iyi anlaşılacağını ümit ediyorum. Dolayısıyla en azından tarifin zihinlerde daha iyi anlaşılır olmasını birazdan vereceğimiz örneklere saklayın inşallah. Ama وَضُعُ الشَّيْءِ fi غَيْرِ mahallihi tarifini unutmayınız. Bir şeyi olması gerektiği mahallin, yerin dışına konmaya, konulmasına biz ne diyoruz kıymetli kardeşler? Zulüm diyoruz. Mesela tevhid ve şirkten bir örnek vereyim. Allahu Azza ve Celle ayeti kerimesinde Lokman suresinde buyuruyor ki اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Allahu Akbar. اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Şüphesiz ki şirk azim bir zulümdür. Büyük bir zulümdür diyor Allah. Şirk geldi de birisini dövdü mü? Birisini kanattı mı? Birisine gözyaşı dökmesine mi vesile oldu? Birisini evinden yurdundan mı etti? Yani şirk bir insan darp mı etti? Şirk nasıl olur da öyleyse zulüm olur? Bizim tarifimizden hareketle değerlendirecek olursak وَضْعُ الشَّيْءِ fi غَيْرِ mahallihi, yani olması gereken yerin dışında konulmasına eğer ki zulüm deniyorsa, asıl olan, hak olan, adalet olan tevhiddir. Şirk ise zulümdür. Çünkü bir yaratıcı var mı? Var. Biz Allahu Azza ve Celle'nin, yani yaratanın mahluku muyuz? Evet. Biz Allahu Teala'yı birlemekle memuruz. Bizim yaratıcımız olan Allahu Azza ve Celle'nin hükümleri çerçevesinde hayatımızı idame etmekle memuruz. İşte bu anlamda Allahu Azza ve Celle'yi birlemek, hükümlerde Allahu Teala'yı birlemek, yaratıcı olması bağlamında Allahu Teala'yı birlemek, bunların hepsi hak olandır, adalet olandır, Zulüm ise Allahu Teala'ya birilerini ortak koşmaktır. Onun için zulmün genel böyle bir tarifini yapmak istedim ve bu ayet-i kerimeyi örnek vermek istedim. Zulüm olması gereken yerin dışında muamele etmektir. İcra etmektir, koymaktır, yapmaktır. Dolayısıyla inne şirke le zulmün azim ayeti kerimesine bu anlamda anlamak lazım. Bu bağlamda değerlendirmek lazım. Nasıl oluyor da şirk zulüm olmuş oluyor? Allahu Azza ve Celle'nin hükümlerine rağmen eğer ki Allahu Teala'dan başkaları hükmediyorsa bu nedir? Şirktir ve zulümdür diyor Allah. İşte bu anlamda tarif genel anlamda eğer zihinlerde biz anlam kazandıysa kıymetli dostlar ve ekranları başındaki kardeşler, ben o zaman sizlere bir soru yöneltmek istiyorum. Zulüm budur, budur, budur dedik. Az önce tarif ettik. Şey gibi de tekrar edip durmanın anlamı yok. Onu tarif ettik. O cepte. O dursun. Bir sualde bulunmak istiyorum sizlere kardeşlerim. Desem ki bu tariften hareketle şu anda bizi çepeçevre kuşatan en büyük zulüm nedir? El cevap? Allahu Ekber. Allah hepinize merhamet etsin. Evet. Şu anda bizim hayatımızı küçüğünden büyüğüne kadar her yönüyle çepeçevre kuşatmış olan en büyük zulmün adı demokrasidir. Tarif ettik. Çünkü demokrasi eşittir zulüm yazmıyor belki tarih kitaplarında, felsefe kitaplarında, kavram kılavuzlarında. Demokrasi eşittir zulüm yazmıyor ama biz demokrasi, özür diliyorum, biz zulmü tarif ettik. وَضْعُ الشَّيْ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ Bir şeyi olması gerektiğinin dışında muamele edilmesi, icra edilmesidir dedik. Ve dolayısıyla da diyoruz ki bizim hayatımızı çepeçevre kuşatan en büyük zulüm demokrasidir. En büyük zulüm laikliktir. Neden mi? Söylüyorum hemen. Asıl olması icap eden, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin mülkünde Allahu Azza ve Celle'nin sözünün egemen olması değil midir? Doğru mu kardeşler? Eyvallah. Allah sözünüze şahittir. Allahu Teala'nın mülkünde alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin sözünün egemen olmasıdır asıl olan. Olması icap eden budur. Hakikat budur. Adalet budur. Olması icap eden budur. Ama demokrasi maalesef Allahu Azza ve Celle'nin mülkünde Allahu Azza ve Celle'ye söz hakkı tanımayan sistemin diğer bir adıdır. Bizim tarifimizden hareketle de dolayısıyla demokrasi eşittir zulüm. Laiklik eşittir zulüm. Çünkü bu sistemler alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin söz selahiyetini Allah'tan alıp beşere veren sistemin adıdır. Öyleyse bu zulüm değil de nedir Allah aşkına? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Kim ki Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse zalimlerin ta kendileridir buyuruyor Allah. Bu tarifi bizatihi yapan alemlerin Rabbi olan Allah'tır, kardeşiniz Abdullah değil. Kim ki Allahu Azza ve Celle'nin indirdikleriyle insanların hayatını çepeçevre kuşatmazsa, onları insanların hayatında tatbik etmezse onlar zalimlerin ta kendileridir diyor Allahu Azza ve Celle. Peki bu insanlar nasıl zalim oldular? İlla ki kılıçtan mı geçirmek icap ediyordu insanları? İlla ki onların gözyaşlarını mı akıtmak icap ediyordu? Vallahi değil. وَضْعُ الشَّيْ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ Olması gerekenin dışında bir şeyleri icra etmek de zulümdür. Demokrasi ise alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'nın sözünde Allahu Teala'ya söz hakkı tanımıyor olmaktır. Öyleyse en büyük zulüm müdür demokrasi? Eyvallah. En büyük zulümdür. Çünkü bizim hayatımızda Bismillahirrahmanirrahim. Ela lehul halku vel emru tebarakallahu rabbul alemin. Yaratmak da alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya mahsustur. Yönetmek de, emretmek de, idare etmek de. Biz bugün Allahu Azza ve Celle'ye yaratma selahiyetine eyvallah derken bizim hayatımızı çepeçevre kuşatması selahiyetini Allah'tan alıyoruz. Vallahi bu zulümdür. Bu en büyük zulümdür. Laiklik Allahu Teala'nın sözlerini, hükümlerini hayatımızdan kovmaksa bir anlamda, vallahi bu zulümdür. Onun için ben az önce sual ettim ve siz cevap verdiniz. Dedim ki madem zulüm olması gerekenin dışında bir şeyleri icra etmektir, en büyük zulüm nedir sorusuna siz de dediniz ki demokrasi, Allah da sizin sözünüze şahittir. Peki zalim kime denir? Bunun cevabı kolay. Zalim, zulmü icra edene denir. Öyleyse bugün, biz dedik ki sonuç itibariyle demokrasi en büyük zulümdür dedik. Madem ki demokrasi zulümdür, hatta zulmün en büyüğüdür. Madem ki zalim de zulmü icra edendir. Bugün demokrasinin en tepesinde durup da bizi demokrasiyle idare edenler zalimlerin ta kendileridirler. Bugün yine demokrasiyi bize sevdirme gayreti içerisinde olanlar zalimlerin ta kendileridirler. Bu terkip çok zor değil. Zulümse eğer demokrasi, bugün demokrasiyi bize icra edenler, beşeri hükümleri bize icbar edenler ve bununla yönetenler, vallahi zalimin en büyüğüdürler. Çünkü sen, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin mülkünde Allah'ın sözünün egemen olmasını istemeyen demokrasinin havariliğini yapıyorsun. Bekçiliğini yapıyorsun. Muhafızlığını yapıyorsun. Senden daha zalimi mi var? Çünkü terkip böyle. Zulüm eğer demokrasi ise, demokrasi eşittir zulümse ve birileri de çıkıyor bizim şu yaşadığımız coğrafyada bizi demokrasiyle idare ediyor. Hatta bize hitap ederken laikliği sevdirmeye çalışıyorsa vallahi zulmü icra edenler zalimin ta kendileridirler. Dolayısıyla وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ayetini böyle anlamak lazım. Kim ki Allah'ın indirdikleriyle hükmetmiyorsa zalimlerin ta kendileridirler. Onun için bugün eğer demokrasi zulümse, demokrasi hatta hayatımızı çepeçevre kuşatmış en büyük zulümse, bugün demokrasiyi icra edenler bu cürmü, bu zulmü hayata geçirenler zalimlerdir. Şimdi bu böyle. Maalesef Allahu Azza ve Celle'nin hükümlerinin üzerimize tatbik edildiği bir atmosferde yaşamayı Allah bize ikram etmedi. En kısa zamanda nasip etsin. Amin. Bu bir zulüm. Biz bugün çok net bir şekilde ifade ediyorum, zulüm atmosferinden nefes alıp veriyoruz. Doğru mu kardeşler? Yani böyle oksijen tüpüyle nefes alıp veriyoruz, hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. Niye? Çünkü bizi adil olan bir ahkam topluluğu yönetmiyor. Bizi bir beşerin, yarınını görmekten aciz olan beşerin, sistemi olan demokrasinin hükümleri ve kanunları bizi yönetiyor. Ve bunun başında da bu demokrasi zulmünü icra eden zalimler idare ediyor. Vallahi kendimi söylemekten bir türlü alamıyorum, subhanallah ya. Demokrasi en büyük zulümdür ve bu demokrasiyi icra edenler de zalimlerdir. En tavanından en tabanına. Hiç fark etmez. İcra ediyorsa zulümle zalimdir. Ama asıl belki konuşulması icap eden diğer bir mesele kıymetli kardeşlerim. Zulüm ortada. Ben hatta sordum. Allah hepinize merhamet etsin. Siz de hep bir ağızdan dediniz ki demokrasi. Burada bir problem yok. Demokrasi zulümse zulmü icra edene de zalimdir dedik. Burada da bir problem yok. Ve biz bugün maalesef zalimlerce zulüm olan bir idare sistemiyle idare ediliyoruz. Bu da fil hakika. Peki soru şu. Biz zulüm ve zalim karşısında nasıl bir tavır takınacağız? Zalime eyvallah mı diyeceğiz? Ha? Kardeşlerim. Zulme eyvallah mı diyeceğiz? Gel bir de sağ yanağımdan mı vur diyeceğiz? Yani bizim zulme ve zulmü icra eden zalimlere takınmamız icap eden tavırla alakalı İslam ne demiş? keyfinize göre hareket mi edin demiş. Yoksa İslam her bir şeyin çözümünü bize beyan ettiği gibi zulme ve zalime de nasıl bir kamet ortaya koyacağımızı da beyan etmiş mi? Eyvallah. Ben susayım da alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'nın ayeti kerimesi cevabı versin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la terkenu ilellezine zalemu fetemessekumun nar. Allahu Ekber. Zulüm dedik, zalim dedik. Zulmü icra edene zalim dedik. Bir zulüm var, demokrasinin ta kendisi, laikliğin ta kendisi, beşeri sistemlerin, kapitalizmin, komünizmin ta kendileri ve bunu icra eden birileri, onlara da zalim dedik. Biz ne yapacağız dedik, Allah cevap verdi. Abdullah'a hacet bırakmadan dedi ki Bismillah ve la terkenu ilellezine zalemu fetemessekumun nar. Sana seslendi kardeşim. Size ve bize, hepimize seslendi ekranları başındaki kardeşler. Dedi ki zalimlere meyletmeyin. Ve la terkenu ilellezine zalemu. Zalimlere meyletmeyin. Zalimlerin yanında saf tutmayın demiyor ha. Zalimlerle iş tutmaya dair hiçbir meyliniz olmasın. Neden? Biz niçin zalimlerle iş tutmayacağız? Niçin zalimlere meyletmeyeceğiz? Fetemessekumun nar. Yoksa size ateş dokunur diyor Allah. Sorsam hemen insem şu Kızılay meydanına, Ankara'nın meydanına, önüme gelen her bir kardeşe sual etsem, desem ki ateş ehlinden olmayı murad eder misin? Cevap: la. Ama bizi idare eden, zulmü icra eden zalime destek veriyorsun Müslüman. Ne olacak? Ve la terkenu ilellezine zalemu. Zulmedenlere meyletmeyin. Zalimlerden olmayın, zalimlerle iş tutmayın, zalimlerle işiniz olmasın diyor Allah. Niye? Fetemessekumun nar. Yoksa siz ateş ehlinden olursunuz. Yoksa size ateş gelir, dokunur. La kaddarallah. Allah bizi o halden muhafaza etsin. Öyleyse bizim ortaya nasıl bir kamet koyacağımızı Allah gösterdi. Ve la terkenu. Biz zalimlere meyletmeyeceğiz. Zalimlere kıyam edeceğiz. Zalime, hatta ötesini söylüyorum kıymetli kardeşler. Bugün demokrasi zulümse, demokrasi icra edenler zalimlerse, bugün bizler zulme ve zalime kıyam edeceğiz ve diyeceğiz ki, ey zalim, ben senin günahına ortak değilim. Diyelim mi? Diyelim. Yine kıyam edelim. Zulme ve zulmü icra eden zalimlere diyelim ki sen Allahu Azza ve Celle'nin hükümlerinin dışında başkaca hükümlerle hükmettin, sana eyvallahım yok. Diyelim ki senin yapacağın icraatlarla benim işim olmaz. La. Biz onların günahına ortak olmayacağız inşallah. Biz zulmü icra eden zalimlere karşı diyeceğiz ki senin işlediğin cürümlerde benim imzam olmayacak Allah'ın inayetiyle. İşte Allah bize bu istikameti nasip etsin. Zalime zalim demesini bileceğiz. Günaha günah demesini bileceğiz. Bu belki bazen hayatımıza mal olacak. Bazen rencide edilmemize mal olacak. Bazen gözaltına alınmamıza vesile olacak. Belki rızkımızın daralmasına vesile olacak. Cezaevlerinde yatmalarımıza vesile olacak. Ama biz zalime zalim demekten asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü eğer zalime eyvallahımız olursa yevmul kıyamede Allah bize ateşini dokunduracak. Var bize dokunacak olan bu dünyada dokunsun. Ama yevmul kıyamede Allahu Teala'nın ve kilen selama selama dediklerinden olalım. Ya Rab. Tabi zulme kıyam denince, zalime zalimsin demek deyince çok anlatılacaklar akla gelir ama ben 156 ders önce anlattığım nereden biliyorum 156 ders önce olduğunu? Çünkü ikinci derste anlattım, biliyorum da ondan. Musa aleyhisselam ve sihirbazların Kur'an'ı bir kıssasını anlatmıştım. Zulmü gören, zulmü icra eden, zalimi fark eden, hayatından mahal olsa bile zalime zalim demekten geri kalmayan sihirbazları anlatacağım size. Birçoğunuz biliyorsunuz ama bilenler için tekrar, bilmeyenler için ise yeni bir şey olsun inşallah. Kur'an'ı bir kıssadır, çok teferruatına girmeyeceğim. Biliyorsunuz Musa aleyhisselam sihirbazlar, özür diliyorum, Musa aleyhisselam risalet davasıyla geliyor. Firavun bunu duyuyor ve Firavun Musa aleyhisselamın risaletini sona erdirebilmek düşüncesiyle sihirbazları yanına çağırıyor. Diyor ki meydan muharebesi var. Siz yapacağınızı yapacaksınız, Musa da yapacağını yapacak aleyhisselam. Onun risaletini bitireceğiz. Yerle yeksan edeceğiz onun risaletini. Tamam mı? Tamam. Hatta sihirbazlar Kur'an'ı bir ayetle ifade ediyorum. Diyorlar ki Firavun'a, eğer ki biz galip gelenler olursak bize ne var? Firavun diyor ki yakınımda olanlardan olacaksınız. Koltuk, makam. Oo, diyor ki tamam. Firavun'un yanında olmak ne demek? İzheb ila firavuna innehu tağa. Ayeti kerime, o büyüklendi, o tuğyan oldu, o tağut oldu. O artık haddini aştı. Yani o artık ilahlık taslayacak düzeye gelmiş bir adam. Sihirbazlar için onun yanında bir makam sahibi olmak iyi bir anlaşma, iyi bir pazarlık. Eyvallah. Kur'an'ı bir kıssadır diyorum ya, müracaat edersiniz, uzatmıyorum inşallah rahmen. Orada tabi muharebe başlıyor. Yani sihirbazlar atacaklarını atıyorlar, oyunlarını yapıyorlar. Biliyorsunuz ki sihir göz aldatmacasından ibarettir. Olağanüstü harikulade bir olay söz konusu değildir. Bunu en iyi bilen de sihirbazların ta kendileridir. Onlar işin göz aldatmacası olduğunu bilirler. Onlar atıyorlar. Vallahu Teala Musa aleyhisselama vahyediyor. İnna ohayna ile Musa en alqiyasak. Biz Musa'ya asasını atması üzerine vahyettik. Biliyorsunuz büyük bir ejderhaya dönüşüyor. Onların iplerini, oyunlarını, tuzaklarını hepsini yutuyor. Ve bir sihirbaz eğer ki aklını kiraya vermediyse yapacağı şeyi yapıyorlar. Biliyorsunuz bu terkibi anlatmıştık daha önce. Mucize acziyeti, acziyet de teslimiyeti beraberinde getirir. Ancak eğer ki aklını kiraya vermediysen. Sihirbazlar sihirbazdı ama akıllarını kiraya vermemişlerdi. Mucizeye tanıklık ettiler, acziyetlerini hissettiler. Çünkü bir sihirbaz kendi yaptığının sadece göz yanıltmacasından ibaret olduğunu bilir. Dolayısıyla yere düşen bir asanın ejderhaya dönüşmesinin vakası yok. Bilir ki sihirbaz bu insanın üstünde harikulade bir olay ve bir güç. Yani mucize. Bu olayı görür görmez mucize acziyeti, acziyette teslimiyeti beraberinde getirmiştir. Firavun'a hitaben dediler ki Bismillahirrahmanirrahim. Kalu amennâ bi rabbil âlemin. Rabbi Musa ve Harun. Biz iman ettik. Allahu ekber. Akaid dersi almadılar. İlahiyatlarda fıkıh görmediler. Kelam ilmi okumadılar. Sadece mucizeye tanıklık ettiler, acziyetlerini hatırladılar ve ondan sonra da teslim oldular. Kalu amennâ bi rabbil âlemîn. Biz alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ettik ki o Musa'nın ve Harun'un Rabbidir. Esas şimdi başlıyor konumuzla alakalı. Firavun abondone tabi. Nereye, neye uğradığını şaşırıyor. Diyor ki kâle firavun âmentum bihi kable en âzene lekum. Siz ben size izin vermeden mi ilah değiştirdiniz? Haddinizi bilin. Kendinize gelin. Siz kimsiniz ki ben size müsaade etmeden siz Allah değiştiriyorsunuz? Ben size izin vermedim ki siz Rab değiştiriyorsunuz. Ben size müsaade mi ettim ki siz beni bırakıp Musa'nın ve Harun'un Rabbi olan Allah'ı ilah edindiniz? Dediler ki evet. Allahu akbar. Sonra dedi ki Firavun: "La ukaddi'anna eydiyakum ve erculakum min hilafin. Thumma la usallibannakum ecma'in." Öyle mi? Öyleyse sizi kollarınızdan, bacaklarınızdan çaprazlamaya keserim. "Thumma la usallibannakum ecma'in." Sonra da aleme ibret olsun diye sizi meydanda sallandırırım. Bunlar 40 yıllık iman ehli değil kardeşlerim. Bunlar yıllarca akaid dersi almış alimler değil kardeşlerim. Bunlar mucizeye tanıklık etmiş, acziyetlerinin farkına varmış, teslim olmuş muvahhidler. Dediler ki: "Kalu inna ila rabbina munqalibun." Sen dilediğini yap, çünkü biz alemlerin Rabbi olan Allah'a kavuşacağız. Bunun Türkçesi "zalime sen zalimsin, boyun eğmiyorum" demektir. İlahlık taslayana senin hükümlerini kabul etmiyorum demektir. Bitti mi bitmedi. Taha suresinde buyuruyor ki Allahu Teala, sihirbazların hani Firavun'un "onları keserim" sözüne istinaden cevabını Taha suresinde yer vermiş. "Fakdi mâ ente kâdin innemâ takdî hâzihil hayâted dünyâ." Ey Firavun, hükmet hükmedebildiğin kadar, elinden geleni ardına koma, çünkü senin hükmün ancak bu dünyada geçer. Kim bu adamlar? Zalime zalimsin diyen adamlar kaç günlük Müslüman? Hadi bir saat. Hadi burada güzel abimin hatırına olsun ki 3 saat. Hadi burada güzel abimin hatırına olsun 1 gün. Yıl değil, ay değil, ne bileyim, yıllarca değil. Mucizeye tanıklık etmiş, teslim olmuş bir avuç muvahhid. "Sizi çaprazlamaya keserim, sizin ilahınız benim" dediğinde zalime zalimsin diye haykırırcasına "fakdi mâ ente kâdin." Ey zalim, hükmet hükmedebildiğin kadar senin hükmün bu dünyada geçer. Ahirette senin hükmün geçmeyecek. Bu nasıl bir anlayış ya Rabbi? Allah bize de ikram etsin. İşte zalime zalim diyeceğiz. Zulmü icra edene eyvallahımız olmayacak ki yevmül kıyamede ateş bize dokunmasın. Azık. Zulmü icra edene eyvallahımız olmayacak ki kıyamet günü ateş bize dokunmasın. Zalimle bizim ne işimiz olur ya? Ha? Bizim zalimle ne işimiz olur? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir hadisini okuyayım mı size? Bakayım, tüylerim diken diken oluyor bu hadisi okuduğum zaman. Samimiyetimle söylüyorum. Mealen okuyayım yani. Arapçasının ötesinde mealen. Ben inanıyorum ki bu hadisi şerifi birçoğunuz biliyorsunuzdur da tekrar etmekte fayda var. Zalime zalim denmesi gerektiğiyle alakalı. Bizim zulmü icra eden zalime eyvallahımız olmaz. E demokrasi zulüm dedik. Dedik mi az önce? Dedik. Zulmü icra ediyorlarsa, yani demokrasi icra ediyorlarsa, kim olursa olsun, en tepesindeki olsun, hiç fark etmez. Biz zulmü icra edene zalimsin diyeceğiz. Çünkü Allah öyle diyor. Allah bize kolaylıklar versin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini okuyorum. Ümmetimin, mealen okuyorum. Ümmetimin zalim bir kimseye her bir kelimesi ayrı bir ders. Ümmetimin zalim bir kimseye "sen zalimsin, sen zalimsin" demekten çekindiğini gördüğünde o ümmete artık veda edilmiştir. Tekrar edeyim mi? Dilim falan da sürçmedi ha. Ya yanlış falan mı okudu? Yok. Değil. Ben bir daha okuyorum. Ümmetimin, Taberani ve Hakim tahric etmiş, kaynağını da söylüyorum. Ümmetimin zalim bir kimseye "sen zalimsin" demekten çekindiğini gördüğünde o ümmetime artık veda edilmiştir. Kaldır koyuver kenara. Ama elhamdülillah bugün ümmetin içerisinde yiğitler var. Delikanlılar var, muvahhidler var, Kur'an'ın tabiriyle adam gibi adamlar var. Zulmü icra edene, zalime kıyam ediyor ve diyor ki sen zalimsin. Allah sözünüze şahittir. İşte var ki bu ümmete veda edilmeyecek Allah'ın inayetiyle. Zalime zalim. Adil ol da biz mi adil demedik? He? Zulme diyor, zalim. Adaletle hükmetsin de biz de adil diyelim. Ahmed İbni Hanbel gibi aynı. Rahimahullah. Cezaevine düşmüş muhterem mübarek. Rahimahullah. Niye düştü? Zalime zalim dediği için. Hakka dair şeyleri vicdanının en derinliklerine hapsetmediği için. Hakka dair ne varsa burada var olanı iki dudağıyla haykırdığı için o koca yürekli adamı cezaevine attılar. Ahmed İbni Hanbel. Rahimahullah. Gardiyan gelmiş demiş ki şeyh sana demiş bir sorun var. Demiş ki buyur muhaddis, alim. Allah ona merhamet etsin. Ahmed İbni Hanbel. Demiş ki şeyh biz bir hadis duyduk. Demiş ki nedir o zalime ortaklık yapan veya zalime yardımlık, yardım işte olanakları sağlayan, yardımsever olan, onunla birlikte hareket eden, imkanlar sağlayan, işte ne bileyim zalime meyleden de zalim oluyormuş diye bir hadis duyduk. Ama sıhhatini bilmiyoruz deyince Ahmed İbni Hanbel diyor ki bu hadis sahihtir. Yani zalime yardım eden de zulmetmiş olur. Zalimdir yani. Diyor ki ha ben bu hadisin diyor sıhhat derecesini merak ediyordum. Yani hadis sahih öyle mi? Gardiyan. Yani Ahmed İbni Hanbel'i cezaevine atan adam. Bu soruyu boşuna mı sordu sizce? Yok yok, onun bir derdi var belli. Diyor ki Ahmed İbni Hanbel'e diyor ki madem hadis sahih, diyor ki şeyh o zaman diyor ben zalimlere yardım eden mi oluyorum? Derdi bu. Bunun fetvasını alacak. Ya karşında Ahmed İbni Hanbel var ya. Rahimahullah diyor ki yo diyor ne münasebet. Hayır canım, hayır hayır hayır. Diyor ki senin diyor yemeğini kim hazırlıyor? Diyor ki filan filan. Diyor ki senin söküğünü kim düküyor? Diyor ki filan filan. Senin diyor işte elbise kıyafetlerini senin için kim hazır ediyor? Diyor ki şunlar şunlar. Diyor ki sen işte saçını bazen tarıyorsun ya, tarağını diyor sana kim hazır ediyor? Diyor ki filan filan. Diyor ki kardeşim işte onlar zalime yardım edenlerdir. Ya ben? Diyor ki sen zalimin ta kendisisin. Rahimallah. Sen diyor zalimin ta kendisisin. Zulme diyorsun. Zulmü icra eden adamsın. Eğer ki Ahmed İbni Hanbel gibi alimler olsaydı bugün demokrasi madem ki zulmün en büyüğüdür. Bugün demokrasiyi bize icra edenler ve bizi icbar edenler nedir? Zalimin en büyüğüdürler. Öyle derdi Ahmed İbni Hanbel gibi alimler olsaydı. Mikrofonlar şahit, Allah da şahit. Biz de bugün bu zulmü icra edenlere diyoruz ki siz zalimsiniz. Bu sohbet konumuzun bir kısmıydı. Diğer kısmı ise şöyle kıymetli kardeşler. Allah-u Teala diyor ki herkesin hakkı tas tamam verilecektir diyor ya. Buradan kendimize şimdi az önce bir takım paylar çıkardık. Allah amil olmayı nasip etsin söylediklerimizle ve dinlediklerimizle. İkincisi ise bu ayetin bize azığı. Haksızlık etmeyeceğiz. Kardeşlerimize zulmetmeyeceğiz. Kardeşlerimize zulüm niteliğinde olan hiçbir davranışı yapmayacağız. Yani çünkü eğer ki ben bir kardeşime zulmettiysem Allahu Azza ve Celle onun karşılığında yevmul kıyamete benden onun hakkını alacak. Allahu Ekber. Vallahi çok basit söyledim. Yani sen bir kardeşini incittin. Onun hakkına tecavüz ettin. Ona ait olan bir şeyi gasp ettin, incittin, acıttın, üzdün, rencide ettin. Az önce de söyledim. Ve sen eğer ki hadiste de geçtiği üzere altınla gümüşün geçmediği yevmul kıyame gelmeden önce helalleşmediysen bunun ahirette hesabını Allah tas tamam verecek. Vallahi ürkütücü. Ben size bir hadis okuyayım. Hatta iki tane inşallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbni Lutbiyye diye bir zatı zekat görevlisi olarak görevlendiriyor. Tabi zekatları, malları topluyor. Allah'ın Resulü'nün huzuruna geliyor. Diyor ki ya Resulallah, şunlar, şunlar, şunlar, şunlar, şunlar, şunlar İslam'ındır. Kendisine de şöyle birkaç affedersiniz mal ayırmış. Ya Resulallah, bunlar da gittiğim kapılardan bana hediye verdiler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hemen minbere çıktı. Hatta rivayette, Bukhari'nin tahric ettiği rivayette diyor ki ayağa kalktı. Hamdü sena ettikten sonra dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a yemin ederim ki ben sizleri İslam adına bir vazifeyle vazifelendiriyorum. Siz gidiyorsunuz, zekat mallarını topluyor, geliyorsunuz, benim huzuruma çıkıyorsunuz, diyorsunuz ki şunlar, şunlar, şunlar, şunlar İslam'ın, şunları da bana hediye verdiler diyorsunuz. Bunu söyleyen elini vicdanına koy. Eğer ki ben sana görev vermeseydim, anayın babayın evinde oturuyor olsaydın bu hediyeler sana gelir miydi? Sonra diyor ki Allah'a yemin ederim ki sizden biriniz haksız olarak bir şey alırsa kıyamet gününde o aldığı şeyi yüklenmiş bir vaziyette Allah'ın huzuruna çıkacaktır. Velhamdülillahi rabbil alamin dese min sem yeter. Vallahi ürkütücü. Size ait olmayan bir şeyi haksız yere aldınız ya, onu yüklenmiş bir vaziyette Allah'ın huzuruna çıkacaksınız ve o sizin değil. Alemlerin Rabbi olan Allah onun hesabını sizden soracak. Diyor ki devamında hadisin, ben diyor bilmem hanginiz Allah'ın huzuruna meleyen bir kuzuyla çıkacak, böğren bir inekle çıkacak, vallahi bilmiyorum. Ellerini kaldırdı diyor. Ravi diyor ki koltuk altlarının beyazlığı görünecek kadar kaldırdı. Şahit ol ya Rab, tebliğ ettim. Ben dedim vallahi. Ben bu mesuliyetten kurtuldum ya Rabbi, ben tebliğ ettim. Diyor ki o kadar kaldırdı ki koltuk altları gözüktü diyor Ravi. Haksız yaptınız, haksız elde ettiniz, onu yüklenmiş bir vaziyette Allah-u Teala'nın huzuruna çıkacaksınız. Başka bir hadiste yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari kaynaklı diyor ki hiçbiriniz kardeşinizin hakkı olan bir şeyi, ırzı, namusu, malı, onu diyor haksız yere almasın. Gümüşün ve altının geçerli olmadığı o gün gelmeden de onunla helalleşsin. Eğer ki helalleşmezse, dikkat edin Allah için, kardeşinize ait bir şey aldınız ve size ait değil. İncittiniz, size ait değil. Gurur, size ait değil ve ondan çaldınız, onu incittiniz. Neyse, mal, ırz, namus sayıyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Aldınız, diyor ki o gün gelmeden, altın ve gümüşün geçerli bir akçe olmadığı o gün gelmeden hesaplaşın. Çünkü eğer bu hal üzere Allah'ın huzuruna gelecek olursanız, haksızlık yapanın iyi amellerinden Allah tek tek alacak ve haksızlık ettiği o kardeşinin sırtına yükleyecek. Haksızca aldınız ya, iyi davranışlarınız var ya, Allah Azza ve Celle iyi davranışlarınızın hepsini alacak, o haksızlıkta bulunduğunuz kardeşinize yükleyecek. Diyor ki hadisin devamında, eğer ki onda iyi davranış namına bir şey kalmadı ise o haksızlık ettiği kardeşinin günahından alınacak, ona yüklenecek. Burada kimse bedava taşımaz birisinin diğerinin günahını. Taşır mı? Altınla taşımaz. Ama böyle diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Hazreti Ömer'in örneği bu anlamda manidar. O gün gelmeden kimseye zulmetmemek lazım. Herkesin hakkını yerine getirmek, tevdi etmek lazım. Bu konuda hassas olmak lazım. Bir gün Osman radıyallahu anh ile kölesi sıcak bir günde oturuyorlar Medine'de. Sıcağın hangi düzeyde olduğunu kölenin kendisi rivayet ederken o söylüyor. Diyor ki dışarıya, evden dışarıya baktığımız zaman o sıcaklıktan ötürü diyor yerle havanın arası dalga dalgaydı. Hani görürüz ya bazen bizde sıcakta, asfaltta, onun tüm her yeri kapladığını düşünün sıcaktan. Çünkü biz gölgede evde oturuyoruz. Çünkü bir tane uzaktan adam gördük ki sarığını başına sarmış, yüzü gözü sadece gözler açık kalacak şekilde her yeri kapalı. İki tane de önüne büyükbaş hayvanı katmış sürüyor. Diyor ki Osman ve kölesi konuşuyorlar. O kölesi rivayet ediyor. Diyor ki birbirimize döndük ve dedik ki Allah'ım ya. Hiç mi aklı yok? Ya bir bu akıl mantık işi mi ya? Yani sıcaktan dalga dalga kim olduğu dahi görülmüyor. Bu sıcakta hayvanları önüne sürmüş bir yere gidiyor. Ya ikindi işte güneş biraz zeval olduktan sonra sürseydi ne vardı? Hele bir git bir bak demiş Osman radıyallahu anh. Bu kim bir bak bu? Neyin necisi yani bu sıcakta? Ne işi var dışarıda ya? Yaklaşmış, yakından görememiş. Hemen geri dönmüş Osman'a demiş ki ya Osman göremedim demiş. Sadece şey gözü görünüyor. Diğer kısımlarını hep üzerine örtmüş. Kim olduğunu seçemedim. Git git yakından öğren gel. O kimmiş hemen bir bileyim ben. Gidiyor ki ta yanına kadar yakından bir bakıyor ki o Emir al-Mu'minin Ömer. Hemen dışarıya çıkıyorlar. Diyorlar ki ya Emir al-Mu'minin sen ne yapıyorsun? Yani ikindi vaktini bekleyemedin mi ya mübarek? Yani şu sıcakta insan dışarıya çıkmaya korkuyor. Dalga dalga oluyor her yer sıcaktan. Sen önüne iki tane baş hayvanı almışsın, sürüyorsun. Ya biraz ikindi vaktinin olmasını bekleseydin dediğinde Emir al-Mu'minin Ömer diyor ki bu iki büyük baş var ya zekat develerinden ayrı kaldı. Onlar orada otlanırken bu ikisinin burada otlanmasının hesabını ben Allah'a veremem. Onlar oradayken bu ikisinin onlardan ayrı kalmış olmasının hesabını Allah'a veremem. Tez bir şekilde bunları oraya ulaştırmam lazım. Derdim o. Allahu Ekber. Diyor ki Osman ya gel kölemiz var o götürsün. Diyor ki yok. Allah köleden değil Ömer'den soracak. Bugün tebaası açken tok yanan, tok yatan yöneticilere gelsin. Bugün Suriye'de beton yığınlarının altında can verirken Müslümanlar kayıtsızca oturup seyredenlere gelsin. Bırak hayvanı, bugün insan katlediliyor. Katliam var, bizim yöneticilerimiz hiçbir şey yapmıyor. Senin adın adalet olsa ne? Başka bir şey olsa ne? Adalet burada. Kölenin götürmesine dahi razı gelmemiş. Çünkü Allah benden bunun hesabını soracak. Ya ikindin gitse ne olur? İkindin otlasa ne olur? Değil. İşte bu Ömer. Radıyallahu anh. Allah cennette bizi onlarla beraber kılsın. Ne diyeyim? Siz Sevad radıyallahu anh'ı duydunuz mu hiç? Sevad. Bedir'de, subhanallah, ben bu sahabeler Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam muhasebe ediyor, soruyor yani. Onlara karşı adalet isteyebiliyor. Bugün adalet isteyenleri zindana atıyorlar. Nasıl bir iş ya? Subhanallah. Neyse o konuya girmeyelim. Sevad radıyallahu anh. Diyor ki İbn-i İshak, İbn-i Hişam, Taberi, İbn-i Esir bu kaynaklarda rivayeti var. Farklı varyantlarda da var. Kısas, adalet ve yevmül kıyamede hesaptan korkmayı anlatacağım. Sonra da bitireceğim inşallah. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Bedir'de diyor safları düzeltiyordu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam safları kimisi önde kimisi arkada ya. İşte hani namazda olduğu gibi biraz önde biraz arkada olanları tek hizaya getirmekle meşgul. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam düzeltiyor böyle safları. Diyor ki uzaktan Sevad. Diyor ki sen biraz bir geri çıksana. Sevada sesleniyor radıyallahu anh. Ama Sevad duymuyor. Yani sevat ya da Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ne dediğini anlamıyor. Tabi safların arasını geziyor, geziyor, geziyor. Yine sevadın bulunduğu safa geliyor. Bakıyor ki sevat hala önde. Sevat diyor, az ileri, şey geri git yani. Sevat ya anlamıyor. Çünkü Allah'ın Resulü'ne muhalefet etmesinin vakası yok. Allah'ın Resulü az sonra bir geliyor ki sevat yine orada. Allah'ın Resulü o safların arasında yürürken böyle elindeki kırbacıyla safları düzeltmekle meşgulken sevadın karnına böyle dürtüyor. Vurmak denmez ona. Şöyle dürtüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki Sevat kaç defa dedim, bir az geri git. Bir git. Ona da böyle dürtüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki Sevat canımı acıttın ya Resulallah. Benim canımı acıttın ya Resulallah. Diyor ki kısas isterim. Senin de canın acıyacak. Bugünkü neyse o hiç girmiyorum oraya. Yani Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den canımı acıttın ya Resulallah aynısını istiyorum. Sahabeler rivayette diyor ki neredeyse onu ümükleyecekler. Düşünebiliyor musunuz? Siz olsanız aynısını yapmaz mısınız? Teşbih hata olmaz. Bu kaidenin affına sığınarak söylüyorum. Sizin bulunduğunuz mecliste birisi çıkacak, cesurca diyecek ki canımı acıttın, aynısını ben de sana yapacağım ki bu Allah'ın Resulü olacak. Durur musunuz? Ensar, muhacir orada diyor ki Sevat, Allah'tan kork. Senin kısas istediğin Allah'ın Resulüdür. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sen nasıl böyle bir şey istersin? Diyor ki insan insandır. Adalet herkese mahsustur. Ben bunun bedelini ondan alacağım. Allah'ın Resulü kırbacı uzatıyor. Diyor ki Sevat al vur. Allah'ın Resulü hırkasını böyle açıyor. Diyor ki olmaz ya Resulallah. Adalet adaleti gerektirir. Diyor ki sen bana vurduğunda bedenim çıplaktı. Üzerini çıkar. La havla. Ensar muhacir iyice ne? Ortalık karışıyor tabii. Yani diyor ki sen Allah'ın Resulü'nü nasıl böyle bir şey yaparsın? Diyor ki doğrudur. Adalet adaletli olmayı gerektirir. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam göğsünü açıyor. Herkes Sevat radıyallahu anh'ın kırbaç darbesini indirmeyi beklerken o gidiyor Allah'ın Resulü'nün göğsüne bir öpücük konduruyor. Diyor ki Sevat niye böyle bir şey yaptın? Diyor ki ya Resulallah, diyor ki cenk meydanı bizi bekliyor. Tenimin tenine değdiği en son senin tenin olsun istedim. Ama Allah'ın Resulü'nün adalet anlayışına bakın. Kısas anlayışına bakın. Öyle tabelada adalet yazmasıyla adalet olmuyor. Ama her zulmü icra eden zalimin kaçamayacağı bir günü Allah hepimizin karşısına çıkaracak. O gün herkes herkesten hakkını alacak. Okuduğumuz hadiste olduğu üzere zulmeden zalim zulmettiği o kardeşinin yüküyle Allah'ın huzuruna çıkacak. Allah bizi o gün zulmeden ve zalim olanlardan olmaktan muhafaza etsin inşallah. Allah-u Teala taksiratlarımızı affe mağfiret etsin. Allah-u Teala cümlenizden razı ve memnun olsun inşallah. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.